قرآن محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستام محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا سے درس حدیث میں شاید صرف ہم بیجل شروع کی گئی تاوتاستہ مکراجے کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے وڑائی کی دو وحید گل سرا اور پخیر و پخوا کی پجانگیری کی دو مدینہ مجد سر بخوا کے دو سامہ سر ملاجی کی 0313-5086-087 ریکارڈنگ سردار جی طرف روش رحمان الرحیم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن بيشك يو عفريت دبيرياننا عفریت وی جنیتا خبیستا سرکشتا بعض اہل علم لکری وی جناتو کے مراتب دی دتا کل جنی وی کل د بنی آدم سرا پکور مور کے اختلاط کئی دتا عامر وی عامر البیوت نو کله چې په پریتای کې لک سیوا شي نو شیطان ورته وای نو چې د دې د پاسه شي مارد ورته وای نو چې د مارد د پاسه شي نو عفریت ورته وای ته دې په خبره باندې ادا پټو نو کې د غندوالي انتها را وان عفریتن بشک یو سرکشا من الجن د پیریانونا تفلت البارحتا پیشوی او ماتا دا سناسا پیناسا پی املیو کا او البارحه وی نزدیش پیته شي تیر شوی اباده وی هر تیری دن کی شي ته بارح وی وی بشک یو سرکش د پیری انو نه پیشو وی گاش پما تل یقطع علی صلاتی وی چی مات کی پما بانی مزما مز فاسد کی روانی مز روان باطل کی اے مناجات ما مخیل تیر شی او زماو در رب پا منز کی مناجاتو کی فرق راولی خشو خضو و کمال و صلات کی فرق راولی بعضی اہل علم لکری چی شیطان با د عمر رضی اللہ عنہ د سوری نه تخته دو عجب کبلار ب عمر رضی اللہ عنہ په غلار ب شیطان نتلو نو د پیغمبر علیہ السلام نه څنګه تختی نه سرنګي حملو کا او اراده او کچ په پیغمبر باندې مس فاسد او باطل کی نو دې جواب علماء دا کړی چې دا حقیقت فرار نه دی مراد بلکې قوت د عمر او صلابت دا غي ذکر کوي په غلبي د شیطان عدلته موږ د پیغمبر قوت ذکر کړی رانی ولې او کشره ضرور دعای نه نو پرې خو نه تړلې نو په حدیث کې زیادت ده د عمر رضی الله عنه ذکرنا فامکنني الله منه الله ما ته قدرت را کو د پنی و باندې فاخستو نورو منيو فارت تو اراده می وکا ان ربت وحو چی وی تړم الا ساریتن دی وستنی پوری من سوار المسجد دستونو د مسجد نبوینا حتا تن ضروری ره چو ګورئ تاسو د تا ټول کلکم ټول صغارکم وکبارکم یا کلکم اے صغارکم وکبارکم مرفوع ده دا تاکید ده د ضمیر مرفوع حتا تنظر الیه کلکم وګورئ تاسو د ټول ادي کی دلیل لې چې کې دي جمعات کې تړلې شي لکه امام بخاری رحم الله په باب تړلې باب الاسیر والغریم یربط فی المسجد باب له په بیان د قیدی او د قرضداري کې چې مسجد کې او تړلې شي دلته وی حتا تنظر الیه چورته وګورئ نو دې کې دلیل ده د جواز د رؤیت د جن او دا حدیث دلیل ده چې د جناتو لیدل بشر لره محال لري جنات اگر چې اجسام لطیفه دي خو که یو جسم ډیر باریک وي نو دا غي دراک ممکن وی ممتنع نوی دلتا دی حدیث کی علماء لیکن لی دلی ممکن دی و یاد دا سور مائدی دا سور عراف کی وی انہو یراکم ہوا و قبیلوہ من حیث لا ترونہم راغی جواب علماء دا کړی چې دا حکم عام او اغلب دی دا حوالد بنی آدمونه اے عام بنی آدمی نه ویني بلکې الله نه په فنای غواړي او الله طرف ته به التجا کوي نو د شیطان نه به بچ کیږي خو که خاص خلق او نادر خلق یو ګوري ناغد دې سره منافری دی نبی معجزاتانو قتل یوولی کرامتنو قتل اکثر علماء دا آیات دا سور مائده نا عموم اغسته تردی چه امام شافعی رحم الله وی کچا دا وی چې دی په خپل او هغه شکلونو کتلی چې دی په پیدایشی اب تول نا شهادته مونږ بد دي سړي شهادت باطل ګرځاو هدي پر وګورې کله شکل بدل کو نو بیا خو په سونو خلقو کتلی سونو خلقو ادا مسله امام روح المانی و پینزم جل کے پتتصیف دو سور عراف کی وضاحت سارا ذکر کرنے دا 105 صفحہ کے دغایات دلان لیو گے تفصیل کرنے انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اذا معتزله مسلک دار توجه مرا وي جن کتیشی او انسانانو تسرگندیگی بالکل اولا يتمثلون ان شکل جوړول شي دا د معتزله مسلک دی اهل سنت وی لیدلی ممکن دی خو عام نفی راغلی خاصو خاصو حالاتو کې کدی ولي دی شي نو څه خبره نه ده اے اوئی حیات کے نفی درویت راغلی بحسب العادت اے دا عادت مطابق پیریان سلی دی نشلی دی یا اوئی حیات تمثیل لے دی سر دور مکر دے چکتے نشیحی لی دم رپوٹی دی ليس المقصود منها نفي الرؤيه حقيقه نفي درؤيه حقيقه نظر غلي لكغور دا حديث ذکر کړه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وکړو ويرمال راغلي چې موږ مات کې اور کې لاسو کې اور شغل نه ولي وا ماوی دا مسجد نبوی دیستنو سر تنم یلعبو بیهی شبیان المدینہ چه دا مدینی دا ما شما وسسو کی لکر سو حدیث تعلو بیور سر رو کی خوائی درور دعا میر آیا دشا سلیمان علیہ السلام نو پری بی خو اغوی مال رب دا سی حکومت را کی اغوی تنل پرانستل نو پیغمبرو پی دا دعا برکرار ری پخ پلزے نو علماء لیکلی دی امام شافعی رحمت الله علیه د قول مقصد دا دی که څوک ګومان کوي چې په خپل شکل کثری چې په کم پیدا شوی نو دغه ته مراد ده ها د دایلی دل پست تشکل له چې شکل یې جوړ کو نو مذهب د اهل سنت او داله شې دایلی دی شي څه شي دیلی دیشی اپی غمبرانو کلی دلی دا موجزه دا لکا جبریل سلام نبی ریح السلام کتره ویفا چه تاسو ورتو گوری ما دا سیرا دا کڑی وچی وی تلم دستنی دا مسجد نبوی سرا فذکرتو دعوت آخی سلیمان نرایاد و مشو دعا دخبل رور سلیمان علیہ السلام چلا کبول کڑی وا ایویلی رب حبلی ملکن اے رب ما تداسی بادشاہی و بخی لا ينبغي لأحد من بعدی چنوی مناسبی و تن تزمان پس اگر پیغمبر علیہ السلام و امارونیو عدد دا جبی لنوالی می دی لاسو کیو دا دون رزوری دی مرائی کی ورکو بردل عابی ہی او بردل سانی ہی الفاظ نسائی شریف کی را غلی دی تا دا پیغمبر موجزه و چی عفریتی وکتو آچی ایچی ملائک گوری جبری سلام گوری نو شیطان سشیده نور خلقی علوینی چکل دی شکل جوڑ کی وی را یادمش و دعا دخفل نور سلیمان علیہ السلام فردته خاص ان نو پریم خود دفع میکو دے پدا سے حال کی خاص ان چی دے زلیل و رسواؤ متفق علیه وان سال ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت تے چې دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من نابه شیئن فی صلاتی من نابه شیئن فی صلاته مخت یو شی ور تراغه اسوابه شیئن فلیسبح ندی دی سبحان الله وی یو شی ول پیخ شو په مسکی لکه امام سهو شو یا نور خبر را ل یا یوډون کویل فروزی ندی دی سبحان الله وی فَإِنَّمَا التَّشْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَإِذَا تَارَ تَكُولُ دَارَ دَزَنَانَو دے او په یو روایت کې دي قال التَّشْفِيقُ لِلرِّجَالِ وَالتَّشْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَيَتَشْبِيح دَسَړو دَارَ نه سبحان الله او تاړه ټکول په مسکې د سشي د خبرداري لپاره دا د نساء او د فاره ده متفقن علیه ورباځي کی تصفیق راغله اباځي کی تصفیح راغله په ها سره وې د دواړو یو معنا ده امام قرطبی وی تصفیح او تصفیق ستا وی نو امام قرطبی دا سی وی گورا ایم وی پحاسر تصفیح ستا وی ای الزرب بظاہر احدل یدین الالخرا ظاہر و باطن دلاز پی جنائی ہاں ظاهر کم دی او باطن کم دی نو ای ظاهر د لاس دی را واچي دی بلتا دی ته تصفیح وای او که تصفیق شي امام قرطبي وای به باطن حالا باطن الاخرى بیا دی ته وای چې دا دی ترا واچي به باطن حالا باطن الاخرى بازی دا سی مانام کڑی چه سگو تی لاست تر آوا چه نگر سڑے با سبحان اللہ وی کموز کس خبر رالا او خز بادا سی الٹا لاستا کئی زنانو لشون کی حکم دے چی آواز با مطلقن کا تکوی فتنہ دا دی وجنہ زنانو ازان نمنی شوی اقامت نمنی شوی آسانے دے تارو نمنی کڑے جدا کوئی شان دے نساو دے نگو رکے امام تس خبر ارالا یا سڑے دے امام نلے ایتو ولاړ اس دروازه نه بنسو کی ټکای ایتو سبحان الله ناک دین نه خبرې پته بولی سره په موس ولاړ یا کور کی دی بیبی دا نور محارم زنانه ته دروازه ټکه او غید لا سټه کولو کنه نو پوښ چې را په موس ولاړ نه متفقن علیه